Malumunuz Siretül Kur'an dersimiz, Kur'an'ın hayat yolculuğu, Kur'an'ın hayat yolculuğunu anlatırken Kur'an'ın ayaklarının nereye bastığını bilmek lazım. Kur'an'ın ayaklarını bastığı yer ayetlerin nüzul ortamı. Tıpkı bir ağacın kökünü saldığı, saçaklarını saldığı yer gibi. Eğer siz ağacın meyvelerinde sorun görüyorsanız, büyümesinde sorun görüyorsanız, sağlığında sorun görüyorsanız, o zaman ağacın ayağını bastığı, saçaklarını saldığı toprakta bir sorun var demektir. Ya toprakta bir eksik var demektir, ya suyu eksiktir, ya minerali eksiktir, ya başka bir şeyi eksiktir, ya da havada bir sorun var demektir. Yani ortamında, bağlamında bir sorun var demektir. Dolayısıyla o sorunu iyi anlamanın yolu onun bulunduğu ortamı anlamaktan geçer. Ayetleri iyi anlamanın, Kur'an'ın nüzul sürecini iyi anlamanın yolu ayetlerin ayağını bastığı yeri iyi tanımaktan geçer. İşte burada onu yapıyoruz. Daha önce cahiliye Arap kültürünü ele almıştık. Bugün de cahiliye ahlakını ele alacağız.